Media Expert. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 listopada, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Z Niemiec do Polski trafi sprawca tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Trafi prosto do aresztu. Gospodarka wyhamowała, w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 2,7%, podaje GUS. Fala oburzenia we Włoszech po wypowiedziach Ilona Maska, reaguje prezydent Sergio Mattarella. Łukasz Rzet wraca do kraju. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie wypadku na stołecznej trasie Łazienkowskiej około południa zostanie przekazany policji na granicy z Niemcami. Tam uciekł i się ukrywał. We wrześniu auto prowadzone przez Łukasza Rzet uderzyło z ogromną prędkością w tył innego samochodu, którym jechała czteroosobowa rodzina. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Sprawę śledzi Agata Król. Kiedy planowane jest przesłuchanie podejrzanego? Po przekazaniu mężczyzny na granicy polsko-niemieckiej policjanci przywiozą Łukasza Rzet do Warszawy. On tutaj trafi prosto do aresztu śledczego i dopiero jutro pojedzie do prokuratury, gdzie spotka się ze śledczymi. Tam zostaną przeprowadzone czynności z jego udziałem. Usłyszy między innymi zarzuty, choć ich opis i kwalifikacja, jak twierdzi prokuratura, mogą jeszcze ulec zmianie ze względu na nowe materiały dowodowe, które docierają. Prokuratura czeka obecnie na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków. Ona jest ważna, ponieważ stwierdza między innymi z jaką prędkością jechał samochód Łukasza Rzet. Jak powiedział nam Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej, śledczy zdecydują też, co dalej z aresztem śledczym. Najbardziej prawdopodobne zostanie skierowany wniosek do sądu rejonowego celem przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania. Łukasz Rzet był wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu bez uprawnień. W ubiegłym roku sąd zakazał mu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jest to więc działanie w warunkach recydywy, a to powoduje, że kara, która grozi mu za zarzucane czyny, może być powiększona. Relacjonowała Agata Król. W trzecim kwartale polska gospodarka wyhamowała. Produkt krajowy brutto wzrósł licząc rok do roku o 2,7%. Wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. W poprzednim kwartale wzrost ten wynosił 3,2%. Profesor Witold Orłowski spodziewał się takiego odczytu. Cały czas czekamy na informacje przede wszystkim, czy szybciej zaczęły rosnąć inwestycje. Mówiąc krótko, to czy PKB rósł w tempie 2,7 czy 3,2, czy nawet i 4, gdyby tak było, nie ma aż tak dużego znaczenia w porównaniu z faktem, czy mamy taki wzrost, który można na dłuższą metę utrzymać. I dlatego wszyscy raczej czekają na te informacje o popycie, a zwłaszcza o inwestycjach. Więcej danych na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda pod koniec miesiąca. Pierwsze czołgi K2 trafiły do jednostki w Braniewie na Warmii. To jedna z najnowocześniejszych maszyn na świecie. Do brygady trafiło 7 czołgów, kolejne mają dotrzeć jeszcze w tym roku, zapowiada pułkownik Roman Brudło, dowódca braniewskiej jednostki. Spodziewałem się do końca roku jeszcze 2 dostaw, oprócz tej pierwszej, więc na koniec roku będziemy dysponować kilkudziesięcioma wozami typu K2, a w przyszłym roku mamy nadzieję zakończyć uzbrojenie pierwszego batalionu czołgów na nowy typ czołgów. Czołgi K2 zostały wyprodukowane w Korei Południowej. Około 4,5 tysiąca ludzi jest uwięzionych w nieczynnej kopalni złota w Republice Południowej Afryki. Sami zeszli pod ziemię, żeby nielegalnie wydobywać cenny kruszec. Na powierzchni na samozwańczych górników czeka z kajdankami policja, która wcześniej odcięła im dostawy jedzenia i wody. Na własną rękę zapasy dostarczała pod ziemię miejscowa ludność, ale po ostatnich intensywnych deszczach przestało to być możliwe. Mieszkańcom okolic udaje się każdego dnia wydobyć na powierzchnię po kilka osób, które chwilę potem zatrzymuje policja. Wiele przebywających pod ziemią osób jest chorych, mają się tam też znajdować zwłoki. W ostatnim roku w związku z przestępczym wydobyciem złota czy diamentów zatrzymano w RPA prawie 14 tysięcy osób. Głównym powodem, dla którego ludzie decydują się podjąć ryzyko, jest bieda. Za procederem w dużej mierze stoją zorganizowane grupy przestępcze. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Włochy jako kraj suwerenny nie potrzebują pouczeń od Ilona Muska. Takiej treści wpis umieścił na platformie X włoski prezydent Sergio Mattarella. Amerykański miliarder stwierdził, że włoscy sędziowie, którzy uniemożliwiają umieszczenie migrantów we włoskich obozach przejściowych w Albanii, muszą odejść. Wypowiedź Ilona Muska, który ponadto stwierdził, że organizacje pozarządowe, które przywożą uratowanych na morzu migrantów do Włoch, to organizacje przestępcze, spotkała się z gwałtowną krytyką włoskiej opozycji i większości mediów. Uznano ją za niedopuszczalną ingerencję w wewnętrzne sprawy Włoch i włoski wymiar sprawiedliwości. Prezydent Mattarella przypomniał, że szef Platformy X niebawem zajmie ważne stanowisko w nowej administracji Donalda Trumpa, więc tym bardziej powinien respektować suwerenność sojuszniczego państwa. Elon Musk po rozmowie telefonicznej z premier Meloni zapewnił o swoim szacunku dla prezydenta Mattarelli i Włoch, powołując się równocześnie na wolność słowa, gwarantowaną w konstytucjach Włoch i Stanów Zjednoczonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Dziś obchodzimy Dzień Czystego Powietrza i takie dziś mamy w całym kraju. Oddychamy powietrzem dobrej i bardzo dobrej jakości. Stacje pomiarowe Inspekcji Ochrony Środowiska nie pokazują przekroczenia norm stężenia pyłów zawieszonych. Można w tym czasie wietrzyć mieszkanie, spacerować czy biegać. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rozpogodzenia jedynie na wybrzeżu i południu. Poza tym pochmurno, wszędzie możliwy deszcz i marznąca mrzawka. 7 stopni w Szczecinie, stopień w Białymstoku, 4 w Łodzi, 5 we Wrocławiu, 2 stopnie w Zakopanem, a w Warszawie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357.

Właściwie zawsze u nas mnóstwo atrakcji, ale mam wrażenie, że dzisiaj sporo tych planów jest. Do 14:00 mam nadzieję, wszystkie uda nam się zrealizować, zatem zaczynajmy. Najpierw chciałbym Państwa zaprosić do studia imienia Agnieszki Osieckiej na wyjątkowe spotkanie. Ja zgodę historię, to będzie wyjątkowe wydarzenie na żywo. Najpierw słuchaliśmy Ja zgotu na antenie, a teraz dwa sezony podcastu kryminalnego mogą Państwo znaleźć w naszych trójkowych podcastach. Przypomnę, podcasty polskieradio.pl. To są opowieści, które pisarze stworzyli w oparciu o prawdziwe historie. I 16 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 18:00 miłośnicy tych kryminalnych opowieści będą mieli okazję spotkać autorów Ja zgotu. Bowiem studio przy Myśliwieckiej 357 odwiedzą Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak. Spotkanie poprowadzi Jarosław Kuźniar. A zatem Ja zgodę historię na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest najbliższa sobota, 16 listopada o 18:00. I w tej sprawie Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia telefoniczne. 22 i 7 trójek. Bruce Springsteen i Radio Nowhere dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale my nie Radio Nowhere, tylko właśnie do Trójki zapraszamy Państwa na spotkanie z historiami Jazgotu, to takie kryminalne opowieści, na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 16 listopada, czyli w najbliższą sobotę, spotkanie z autorami Jazgotu. Cykl mogą Państwo już odnaleźć, nawet dwa jego sezony w naszych trójkowych podcastach, podcasty polskieradio.pl, ale nie ma jak usłyszeć to wszystko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sobota 18, spotkanie z autorami Jazgotu. Przyjdą do nas, odwiedzą nas Katarzyna Puzyńska, Igor Brejdygant, Łukasz Orbitowski i Marcel Woźniak. Spotkanie poprowadzi Jarosław Kuźniar. 18 w sobotę, studio imienia Agnieszki Osieckiej. W tej sprawie mogą Państwo telefonować do nas. Oczywiście 7 trójek, a wcześniej 22. Gosia Jakubowska czeka na Państwa zgłoszenia. Ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada. Dzieci przyjadą już we wtorek, a ty wróć, wróć do ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Komary. To jest zapowiedź drugiej płyty Kaśki Sochackiej. Płyta będzie nosiła tytuł Ta

Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Odwiedź świąteczny jarmark w Chiba. Tylko do poniedziałku wszystkie kawy, kapsułki, akcesoria i ekspresy aż 30% taniej. A ekspres automatyczny Esperto Cafe tylko 999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1549 zł. Do zobaczenia w Chiba lub na Chiba. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung BeSpokeJet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung BeSpokeJet. A ty za co go pokochasz? Żegnamy reklamy. Za 29 minut 13 zaglądamy na naszą stronę podcasty polskieradio.pl. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. Dziś w naszym cyklu o tym, co niezwykle mi bliskie, czyli o czytaniu, o książkach i o spotkaniach z autorkami i autorami. W sobotę po 20:00 Max Cegielski zaprasza na plik tekstowy. W tej audycji rozmawia o polskiej literaturze. A niedawno, co można sprawdzić na podcastypolskieradio.pl, na naszej stronie, w aplikacji, a także w serwisach streamingowych, jego gościem był Maciej Pisuk, pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Właśnie ukazała się jego nowa, świetna, dodam, książka Staniemy się tacy jak on. Głosy z przeklętej ulicy. Ta ulica to Brzeska w Warszawie, a Pisuk tak rozpoczął spotkanie z Cegielskim w pliku tekstowym, od wyznania. Bardziej widzę się w roli listonosza, który przenosi głosy, przenosi wiadomości i udostępnia je. Tak też traktowałem swoją rolę jako bardziej jako słuchacza i zależało mi, żeby te relacje upublicznić. Zresztą myślę, że na tym samym zależało moim bohaterom. Oni po prostu chcieli być wysłuchani. No właśnie, to kim są bohaterowie, skąd oni są, co ich łączy, o czym jest, o jakim miejscu jest ta opowieść? Właściwie wszyscy byli mieszkańcami ulicy Brzeskiej. To tyle istotne, że Brzeska jest teraz zupełnie inną ulicą niż tą, którą ja pamiętam sprzed kilku czy kilkunastu lat. Jest ulicą wyludnioną, jest ulicą, z której większość mieszkańców została wysiedlona. Ja pamiętam jeszcze czasy, że tak powiem, świetności brzeskiej, kiedy to była słynna, legendarna ulica, najgorsze miejsce w najgorszej dzielnicy Warszawy. Ze specyficzną, że tak powiem, społecznością. Ja się czułem tam dobrze i bezpiecznie. Mieszkałem w pobliżu. Mój status wtedy, kiedy tam mieszkałem, niewiele różnił się od mieszkańców. I snując się po podwórkach, co jest o tyle istotne, że te podwórka brzeskie są bardzo specyficzne. Brzeska ma jakby swoich kilka warstw. Jest ciąg, który się ciągnie wzdłuż ulicy. Później jest na tyłach tego ciągu kamienic są podwórka, takie głębokie studnie. I potem jest jakby kolejna warstwa i kolejna. Między tymi podwórkami można przejść. Te jakby warstwy kamienic ciągną się od brzeskiej aż do targowej. I to jest cały labirynt, ogromna przestrzeń, która mieszkańcy się doskonale znają, bo to życie, bo też to są przeludnione lokale i życie społeczne i prywatne jakby kwitnie, szczególnie latem na podwórkach, więc wystarczy poznać, nie wiem, jedno podwórko i za chwilę się zna całą ulicę. Moi bohaterowie to są mieszkańcy tego miejsca przede wszystkim. O Brzeskiej, tej sprzed lat i tej z dziś, o jej mieszkańcach, o ich walce z codziennością, o miłości, czułości, próbie radzenia sobie z nałogami, o przyjaźni i sąsiedztwie, o zasadach istotnych, niezależnie od statusu materialnego i o końcu tamtego świata, tamtej ulicy, Maciej Pisuk opowiadał w związku z właśnie wydaną książką Staniemy się tacy jak on w pliku tekstowym Maxa Cegielskiego. Z całego serca polecam Państwu i tę rozmowę, i te publikacje, i zapraszam do słuchania naszych podcastów przez całą dobę i Maxa w każdą sobotę po 20. Jak to nie zdążył, nie słyszał, nie czytał, ten zawsze może nadrobić. Michał Nogaś, do usłyszenia. Michał Nogaś zachęcał Państwa do odwiedzenia naszej strony z podcastami, a to spotkanie z Michałem przygotował też Michał Margański. that's no good. Taka muzyka święciła triumfy na amerykańskich listach przebojów. W 1988 roku to zespół Living Color Glamour Boys z debiutanckiej płyty Vivid. Nawet na 6. miejsce Billboardu tej listy płyt trafiła ta właśnie. To jeden z tych przebojów z tamtego albumu obok Cult of Personality. Living Color. Mam wrażenie, że zbyt rzadko sięgamy po muzykę tej grupy. Zatem cieszę się, że i dziś mogliśmy wspólnie posłuchać tej piosenki w audycji Tu Myśliwiecka 357. Już za 20 minut 13. Zespół Terrific Sunday, Antelopy i Lwy z najnowszej płyty Wzloty bez upadków. A teraz za 17 minut 13 w studiu pojawiła się Ewa Lipowicz. Dzień to dobry. To ja pojawiłam się. Jesteś. Zatem o tym porozmawiamy, co dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. No i właśnie rozumiesz, to jest totalny kłopot, bo tak, ja o tym, na tym etapie dnia w zasadzie nie pamiętam, co mam w tej audycji, a nawet jak bo pamiętam... Bo jeszcze wczesna pora, tak? Dosyć. Tak, bo to wszystko się zmienia, fluktuuje. To jest trzy tak, godziny wiesz, to tyle czasu, oczywiście. Tak, oczywiście, że tak. Mało tego, jak przychodzę tu z planem i zeznaję, co mam w tym planie, to już w trakcie, bo to potem się okazuje, gość odwołuje wizytę, a kolega pisze, że jest w szpitalu i nie zrobi materiału, więc ja po prostu już nie mam pojęcia, co tu mówić, no. Zaplątana w ważne sprawy po prostu o znaczeniu międzynarodowym. Przyszłam i zeznam tylko trzy rzeczy, które będą na pewno. Słuchamy. Będzie o powietrzu. Kuba Witkowski sprawdza. Tak, zaczęło się już tak. Pierwsze raporty właśnie, już są niepokojące. No, zima, no palimy i w ogóle i jest fajnie. A rodzice podjeżdżają pod szkołę różnymi samochodami i parkują tyłem do budynku i potem te dzieci tam się duszą. I nie tylko o tym będzie. To na pewno. Dzisiaj jest Dzień Seniora i duży kawałek audycji, czyli Puls, Monika Suszek będzie rozmawiała o naprawdę trudnej rzeczy, czyli na przykład znalezieniu domu, no nazwijmy to umownie domu starości, takiego miejsca, w którym możesz seniora przechować, to nie jest ładne słowo, prawda? Ale w którym starsza osoba może się znajdzie znaleźć, się do niego będzie miała opiekę, będzie miała jakieś zajęcie, będzie to na fajnym poziomie, że nie będziesz musiał monitorować tego, czy nie staje mu się krzywda z dnia na dzień, bo ja sprawdzałam tę sytuację po części, dlatego że prywatnie już jestem zainteresowana i są takie miejsca, owszem, są fantastyczne i kosztują drobne, na przykład 8990 zł za miesiąc. Więc ja się bardzo cieszę, że takie miejsca są. Jeszcze bardziej się cieszę, że są ludzie, których najprawdopodobniej na to stać, bo te miejsca istnieją, czyli ktoś tam jednak płaci te tysiące. Natomiast podejrzewam, to jest podejrzenie graniczące z pewnością, że nie jest to propozycja dla każdego. Więc Monika sprawdzi, co kiedy się nie ma tych pieniędzy, najkrócej rzecz ujmując, i przyjdzie przesympatyczna i bardzo mądra Małgorzata Górska, psycholożka, i zaczynamy współpracę z dobrą fundacją i ona będzie nam z kolei mówiła o mobbingu. Rzecz niestety aktualna w każdy jeden dzień. Nawet powiedziałabym, że z naszego punktu widzenia również, nie obecnie, ale kiedyś. To są dawne dzieje, szczerze mówiąc, i na szczęście. Mobbing, że chleb nasz powszedni, niestety, co robić, żeby się przed nim uchronić, jak się chronić i tak dalej. I pani Małgorzata będzie pełniła też dyżur ekspercki, więc wszystkich, którzy mają problem, naprawdę serdecznie zapraszamy, będzie z kim porozmawiać i dowiedzieć się, jak to przeżyć. A ostatnia rzecz, moje prywatne również święto. Dzień seniora. I to nie jest bezpodstawne, ponieważ właśnie jak szukałam tych różnych ośrodków dla osób starszych, to w jednym z nich przeczytałam. Nasi seniorzy, czyli osoby z grupy 50+, mogą tutaj znaleźć, i na tym etapie się trochę zasmuciłam, bo jakoś tak nie czuję, że już powinnam. No ale 50+ jestem, więc może tak. I to będzie niebanalne ujęcie tego tematu, ponieważ w Poznaniu odbywa się pokaz mody senioralny i na pewno będzie... Czy ja zapamiętałam? Na pewno będzie moda a la Flintstonesi i na pewno moda przyszłości. Jeszcze będą jakieś dwa, chyba będzie, glamour jeszcze będzie, a ostatni jeszcze, to już zapomniałam, ale przypomnimy w materiale Rafała Muniaka. Te wszystkie atrakcje w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po 16. Wydaje seniorka, czyli ja. Ewa Lipowicz, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Peter Gabriel, Panopticon w audycji Tu, Myśliwiecka 357. I zmierzamy ku końcowi pierwszej odsłony naszego spotkania. Co u nas po 13? Mogą się Państwo spodziewać rozmowy w cyklu Mówię o muzyce. Gosia Jakubowska i kolejne spotkanie z Wacławem Zimplem. Będą także bilety na koncerty. Proszę być przygotowanym i na takie wydarzenia na naszej antenie. Również zapowiemy audycję, która dziś na naszej antenie po 23:00. To także będą ważne i poważne kwestie na antenie trójkowej. A teraz przed 13:00 jeszcze jedna propozycja z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Julia Rover. Piosenka nosi tytuł Co z Tobą? Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o pracujących biednych. Przez inflację i rosnące koszty życia coraz więcej Polaków zmaga się z niedożywieniem. Czy czeka nas rewolucja talerzy? Na audycję zaprasza Maciek Wasilewski. Klub Trójki. Dziś tuż po 20:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.